إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نكوسيني كتك جامب لكم شاء الله عز وجل kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah Azza wa Jalla ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah Azza wa Jalla amegombeza na akakataza innal ummata alislamiyya la yumkinu an tajtami'a kalimatuha wala an yattahida safuha wala an ta'uda karamatuha as-saliba hakika umma huu wa Kiislamu haliwezekani neno lake likaungana likawa neno moja wala safu ya Uislamu ikawa ni safu moja wala anta uuda karamatuha saliba wala kurejea ule utukufu na hadhi ya Uislamu iliyoporwa na kuibwa na dini nyingine na mila nyingine na mifumo mengine wa izzatuha almafquda na ile izza ya Uislamu iliyokosekana aliyokuwa Waislamu illa bi islahi al-aqida isipokuwa jambo la mwanzo kwa kuzitengeza akida zao waislamu watarbiyatu ala al-manhaj al-qawim na watu kuleana na kusukumana katika manhaji iliyonyoka wal-khuluq as-salim na katika tabia zilizokuwa njema amma at-tajammu' al-ghifai ama mkusanyiko ambao ni povu wakaungana masunni na mashia wakaungana na sunni na maibadhi ikawa kuna mkorogo ndani ya mjumuiko wa Islam makhawariji wamo mashia wamo tablighi na fikra zao masufi na mambo yao tajammu alghithai wattaktilu aljami' liaqaid munharifa na ule mkusanyiko uliokusanya itikadi tofauti tofauti kila mmoja ana itikadi yake huyu ukimtaja Abu Bakar atasema radhiallahu anhu na mwingine ukimtaja Abu Bakar atasema laanatullahi alayhi huyu ikifika mfungo sita ibada yake kubwa ni kusherehekea mazazi ya mtume yule kule watu wakiteswa na wakidhulumiwa ataingia barabarani ataandamana huyu mwingine itikadi yake ni kujilipua na kuingia katika miji ya waislamu na makafiri kwa kujilipua na kuitoa roho yake ikawa attaktilu aljami'u liaqaid munharifa mikusanyiko iliyokusanya itikadi tofauti tofauti zilizopinda walaqaid shadha na itikadi zilizoenda kombo juu ya uteremkaji wa Isa alayhi salatu wassalam wengine wakalipinga juu ya kukamilika kitabu cha Allah azza wa jalla wengine wakasema kina mapungufu na kina kasoro na kile cha kweli masuni hawako nacho bali kuna msahafu wa Fatima aqaid shadha كذلك والتنزلات عن ثوابت الدين na watu wakawa wanaacha ile mihimili ya dini kwa sababu ya kushikamana tu, tusizungumze baadhi ya mambo, tusitaje baadhi ya mambo, tukisema Qur'ani kiumbe au si kiumbe tutawakera makhawariji wa kibadhi, tukianza kuzungumza mambo ya maulidi tutawakera ndugu zetu waislamu, ikawa kuna itikadi mbovu. Kadhalika watanazulati an thawabit ad-din, na watu kurudi chini katika ile mihimili ya dini, wal akhlaq almunhalla, na ikawa kuna tabia mbovu katika safu za waislamu. Hadha almajma wa hadha aljam' la jam'a la khayra fi, mjumuiko huu wa waislamu na umoja huu wa waislamu hakuna khairi ndani yake, hakuna khairi ambayo inayotarajiwa kutoka kwa Allah azza wa jalla kwenye umoja wa aina hii. Wa haluhu kahali alladhi qala Allah, na hali yake ni kama hali ya wale ambao Allah alisema ndani yake, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utawadhania wapo kitu kimoja na nyoyo zao ziko tofauti. Huyu anaenda kuabudu kaburi na yule mwingine ni mtu wa mahirizi na matalasimu, na yule mwingine ni mtu wa maandamano, lakini wamekusanyika ndani ya jumuiya moja, ndani ya itikadi moja, wanahami wanasema dini yetu sisi ni moja, ni kafiri sisi Waislamu, kibla chetu ni Makka, mtume wetu ni Muhammad, kitabu chetu ni Qur'an. Huu ni wimbo uliokuwa nao ikwanu muslimina, ambao nyuma yake kuna mgongo wa Mashia la'natullahi alayhim wa qatalahumullah, kwa yale ambayo wako nayo katika lengo la kuzipenyeza akida mbovu kwa Uislamu. La budda min ta'lif al-qulub 'ala al-islam as-sahih wal-mu'taqad as-sahih, lazima nyoyo ziunganishwe katika Uislamu na itikadi sahihi aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala budda min tatheer al-qulub 'an adran ash-shirk wal-ilhad wan-nifaq, na lazima nyoyo za waja zitoharishwe kutoka katika ule uchafu wa shirki na unafiki na ilhad, kusiwe na akida mbovu kwa Uislamu eti kwa kuhurumiana, eti kwa kule kuafikiana, na ta'awanu fima ittafaqna alayhi, ikawa sera kubwa ni kuwasaidiana katika ile ambayo tumeafikiana. Wa ya'buru ba'duna 'an ba'd fima ikhtalafna fihi, na kila mmoja atampa udhuru mwenzake kwa ile ambayo tumetofautiana. Ukakaa na sufi anayabudu kaburi mkapanga jambo la dini, ukakaa na khawariji anaitoka juu ya watawala na kunyi kuwa na maandamano, ikawa mnashirikiana katika sera moja. Ukakaa na mtu mwenye kumtusi Abu Bakar na Umar na kumsema Allah azza wa jalla vibaya kwa lengo tu kwamba nyinyi ni mpo pamoja katika dini, lazima watu warejee katika ile itikadi na ule Uislamu sahihi alladhi jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amana bihi ashabuhu, Uislamu alokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wakauamini Uislamu huo masahaba wake, wa amilu bihi, na wakaufanyia kazi, wa qamu bihaqqi qiyam, na wakasimama bikhairi alqiyam, bora ya kisimamo hata mpaka Allah azza wa jalla athna alayhi wamtanna ala rabbi ala nabiyhi, Allah kawasifia na akawa anahitaja neema hii kwa mtume wake. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin law alafta baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum, yeye Allah ndiye aliyokutia nguvu wewe Muhammad kwa kukupa ushindi na kwa waumini ambao ni masahaba ridwanullahi alayhim, law Muhammad ungetoa vyote vilivyomo ardhini ili uweze kuunganisha baina nyoyo zao usingeweza kuunganisha, walakinna Allah alafa bainahum, lakini Allah azza wa jalla ndiye aliyounganisha baina yao. Watu wanaungana katika jambo la akida moja, katika jambo la itikadi moja, katika jambo la mlengo mmoja waliokuwa nao. Vipi wanaitakili Qur'ani yao, vipi wanamwamini mtume wao, vipi wanaitekeleza sunna ya nabii wao. Haya ndio ambayo aliwapa nguvu masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim, kwa akida moja walikuwa nayo. Hawakuwa ni watu wa kudanganyana na kupakana mafuta nyuma ya mgongo ili mradi wapambane na adui yao mmoja. La, alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, Allah ndo ambaye aliyekutia nguvu Muhammad kwa kukupa ushindi na kwa waumini. Ja'alaha ala imanin wahid wa ta'a wal muwaraza, ikawa amezifanya imani zao imani moja nyoyo zao, kadhalika wanakutia nguvu na kukutii wewe katika yale ambayo uko nayo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فأما أهل البدع والأهواء فهم مقبولون مدحورون صاغرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتوا سيشتوكي هوا واتوا بدعا واتوا متمنيوا المخالفة لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونندواو كاونا بينغانا نيالا لكجانا يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم فهم مقبولون نواتوا مولو قوسا نصرى يا الله عز وجل مدحورون تنا صاغرون نواتوا مذليلي كما الفتاج حديثي الصحيح شيخ الألبان حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنا سممتم صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري نوكويك وذليلي نقول غشة أكوامت ندوني ويولي أنباي أتكي بنغانا أمري يمه ukimwona mtu anazua katika dini anapingana na ile njia aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam hatakuwa na utukufu katika dunia hii wala salama katika maisha ya akhera ju'ila adh-dhullatu was-sigharu ala man khalafa amri umewekwa udhalili na kuwa chini kwa kila yule ambaye atakayepingana na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam fala taqumu lahum shauka watu wa bid'a hawataweza kusimama kwa nguvu yoyote wala yaqumu bihi qa'ima wala yaqumu به قائمة ولا يتوزع كسمامة وغوغ في يوتي إلا حين يضعف أهل السنة اسبقوا واتوا السنة وكيواني مضيف قوة وكيات واتوا نعمة بيو الله كواني عمشة وكتوك كتكبيل عوالي زللي ونبيواني vioni vyao vio katika vio walivyosoma katika miji waliokulia Allah akawatoa katika giza la bid'a giza la maulidi giza la maandamano giza la siasa wakasimama katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hawa ndio watakaokuwa juu katika dunia hawa ndio ambao itakayosimama khairi kwa wao walihadha tajidu ahla albid'a wal ahwa aunan ala a'da'i alislam na ndio maana wanawakuta siku zote watu wa bid'a na watu wa matamanio ndio msaada mkubwa dhidi ya wale ambao wenye kupiga Uislamu vita wanakuwa ni msaada kwa maadui wa Uislamu minal yahudi wan nasara wal kafara katika mayahudi na manasara na makafiri wa ala taliatihim wa muqaddimatihim ash-shi'atu ar-rawafid na katika watu wenye kuongoza katika hao watu wa bid'a ambao wanashirikiana na makafiri kuubomoa Uislamu, kuharibu na kuchafua Uislamu wakiongozwa na mashia ar-rafida qatalahumullah. Hii ndio hali ya ulimwengu hii. Na haya kwa yule ambaye atakayesoma tarehe ya Uislamu atayagundua haya kwamba Uislamu umefika hapo ulipofika kwa sababu ya khawana wal jawasis wale wenye kufanya khiana na majasusi katika Uislamu ambao wanawapelekea maadui wa Allah na wakubwa wao ni ash-Shia kadhalika na ahlul bid'a wal ahwa. Jiulize wewe, limadha man alladhi sababa bisuquti dawlati al-Abbasiyya katika tarehe, nani alosababisha daula ya Abbasia kuporomoka na kuanguka? Wajitiahi Baghdad na kuvamiwa Baghdad, falam yatruku hajaran ala hajar, wameingia watu wa Tatar katika mji wa Baghdad, hawakuacha jiwe juu ya jiwe, kila kitu alikiharibu. Waliwa shuyukhu wal atfal wan nisa wal aulad min ahli sunna wal jamaa, wakawa wameuliwa wote katika ahli sunna wal jamaa. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Ighathat al-Lahfan, walamma intahat an-nauba ila nasir al-kufr wa ila nasir al-kufr wal ilhad wa wazir al-malahida wazir holako an-nusayr al-tusi. Zama ule muda ulipofikia sasa, yale mambo yalipoishia kwa huyu an-nasir ambaye alikuwa nasiru al-kufri, ya yake alikuwa nasiru al-din, Ibn Qayyim akamwita nasiru al-kufri wal-ilhaj, ambaye alikuwa ni waziri wa malahida wasiamini uwepo Allah azza wa jalla, hali ya kuwa katika muda huo tayari holako ameuvamia mji wa Baghdad, akaua watu wake, akawakamata viongozi. Alipofikia katika stage ya kukutana na huyu, fashafa qalbahu min atba'i Muhammadin wa ahli dinihi, akajitamba nafsi yake kwamba yeye ni katika wafuasi wa Muhammad na watu wanaofuata dini yake. Fa'aradhahum 'ala sayfi, wakamuonyesha upanga, ima tunakuua au wache ambaye uko naye. Faqatala al-khalifa wal-qudha wal-muhaddithina wal-fuqaha, huyu ndio alowaua makhalifa, alomua khalifa Baghdadi kipindi hicho wa mwisho katika dola ya Abbasiyya, akawaua maqadhi kadhalika, akawaua ma muhaddithuna min ahli sunna wal jamaa. Fakafa'uhu ala wizara, kisha wakampa uwaziri. An-Nusayruddin, anaitwa Nusayruddin At-Tusi la'natullahi alayhi. Hawa ndio mashia ambao waliingia katika miji ya Waislamu na kuna Uislamu umesimama, ikawa wao ndio ambao wenye kuchochea vile vita baina ya Waislamu. Na haya sio mageni, kwa sababu rasul fitna Abdullah ibn Saba al-Yahudi ndio alikuwa sababu kubwa ya kuuawa kwa Uthman radhiyallahu anhu arda. Alikuwa anapita katika miji ya Uislamu, alikwenda Misri, akaenda Iraki, akarudi Madina, akawa anachochea baadhi ya itikadi na mambo, ni annahu idda'a annahu aslama fa abtan al-kufra, kwa sababu alidai kwamba alislimu na akauficha ule ukafiri kwa sababu ya chuki ambazo wako nazo. Leo Waislamu wakiambiwa jambo la mwanzo ili Uislamu uwe na hadhi katika ulimwengu, ili Uislamu urudi katika nafasi yake, ili Uislamu uwe na izza, watu wakae waitengeze akida yao. Akida imeharibiwa na hao mabwana, jitihada yao kubwa ni kuzisimika akida zao katika miji ya Kiislamu. Waislamu ni madhaifu katika yale aliyofanya Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ni kuwafata wale dhuafaul muslimina ambao hawajui kitu katika Uislamu, akawatia maneno, akawatia mabaya juu ya khalifa wao Uthman. Baada ya kuwa wa Uthman, akaja Ali, akatengeza itikadi mbovu juu ya Ali kwamba yeye ndo Mola na Qur'ani hii ni makosa na mambo mengi ambayo leo hili pote la Kiyahudi la Kishia linaitakidi na watu wanaamini kwamba hii ni sehemu nyingine. Lakini hawa ndio ambao wenye kuwapiga vita Uislamu na makafiri wanapitia kwa hawa. Lakini cha kuchangaza leo, baadhi ya Waislamu unamkuta Muislamu anaifahamu dawa hii lakini kuisoma hataki, ni mtu wa masikani, wazee wake wapo katika shirki, ahali yake hijabu haitaki, watoto wake malezi machafu. Pamoja na hayo anajinasibisha na dawa hii, lakini pia hataki kusikiliza maulama wa Kiislamu wanasemaje katika yale yanayokujiri katika ulimwengu. Anakwambia mie sala na hija na haidhi na sikuwa kwa mashaka wa sunna, lakini haya mambo tunamuona yule pale mshia anapambana anapigwa na msuudia, yule muislamu na yule muislamu, kwa nini wasiwapige Waisraeli? Ana chuki fulani zimetengezwa kwa hawa ikhwani muslimini. Na haya ameyasifu Khomeini kwenye kitabu chake akimsifu Nusairu ambaye aliwaua ahli sunna wal jamaa. Watu wakadhania kwamba hawa mashia ni sehemu katika Uislamu na ikawa itikadi zao hazina uzito katika jamii ya Kiislamu, na wakasahau kwamba hawa ndio walioleta mabalaa na majanga makubwa katika dini. Hawa ndio walomoa Al-Husayn, leo wanamlilia Al-Husayn. Alikufa katika mwezi wa Muharram katika siku ya 10 ya Ashura ambayo ni kesho katika mwaka wa Kiislamu. Alikufa katika siku kama hii, na ilikuwa amemwandikia barua nyingi wakati alipokuwa amechukua ukhalifa au amechukua ufalme Yazid mtoto wa Muawiya radhiallahu anhu. Ikawa anamwandikia barua nyingi watu wa Iraq mpaka zinafika 500, wanamtaka aje katika mji wa Iraq na ampe bai'a. Tazama aliyofanya, kwa sababu alimnasihi Al-Husayn, usende kwa watu hawa, wamemuua baba yako, hawa ndio walomtia sumu Al-Hasan. Lakini barua zilikuwa nyingi mpaka moyo ukaona mili katika upande ule. Lakini kule alipomtuma ndu ammihi Muslim ibn Aqil, alipokwenda akakuta hali ni mbaya baada kwa mempa bai'a, na akauawa katika mikono ya Ubaidillah ibn Ziyad. Baada ya hapo hawa mashia leo wanajifanya kulia, na kabla yake ukaona watawabi wenye kutubia kwa yale ambayo walifanya kwa Hussein, leo wanajifanya wana mapenzi makubwa hivi. Hawa wallahi ni watu wa kuchukiwa. Ikawa huna kheri zaidi ya kuwachukia ahlul bid'ah mbele ya Allah, ukifanya kwa ikhlasi na thawabu kubwa mbele yao. Lakini Waislamu leo hatuna ihtimamu ya aqida. Waislamu wako tu mabarazani, wako na habari za siasa, wako na mambo ya mapira, wako na mambo ya dunia, unamkuta Muislamu anajinasibisha na dawa, anatizama series na familia yake, ndani kwake kuna television, yeye ni dunia tu. Wewe umekaje kuwaelekeza watoto wako katika dini? Ukifa naye atakakwambia dua. Kumuelekeza ahli yako katika dini, kuwaelekeza watoto wako katika mambo ambayo yatakunufaisha hata wewe utakuingia katika kauli yako. Sasa hii ni neema ambayo Allah ametuletea kurudi katika njia ile kwa salama ya kuweza kuupa iza Uislamu wetu. Da'wa salafia si majijambo, bali ni matendo na kuyafanya yale ambayo mtume wa Allah azza wa jalla aliwaachia masahaba ridwanullahi alayhi. Watu wakawa wanajifunza akida yao, Muislamu akawa anajua itikadi yake, hashughulishwi na hawa khabaith wachafu katika itikadi zao. Wakamsema vibaya Allah, wakamsema vibaya mtume, wakawasema manabii wote, wakawasema masahaba, ikawa wewe unaona ni jambo la kawaida, kwa sababu ukitizama unakuta Marekani kafanya kadha wa kadha, na unadanganywa na habari za mitandaoni na yale ambayo yanatajwa katika vyombo vya habari juu ya hawa mashia, laanatullahi alayhi. Kwa hiyo ndugu zangu, yote haiwezi kufanikiwa illa biislahi alaqida, isipokuwa kwa kuzitengeza itikadi zetu, miji yepukane na ushirikina. Katika nyumba ya Muislamu kusiwe kuna shirki ya aina yoyote, sio talasimu wala herizi, kadhalika kusiwe na vijoma vya familia wala ukoo katika mitaa ya Kiislamu, kuepukwe mambo ya kushirikishwa Allah azza wa jalla, kuchinjwa wanyama kwa jina lisokuwa la Allah azza wa jalla, watu kutafuta vyeo vya namna yoyote kwa kupitia ushirikina, yote ni katika mambo ya haram, na huku ni kurejesha akida ya Uislamu iliyokuwa sawa. Haya yote hayawezekani isipokuwa kwa watu kujifunza dini yao na kuisoma taarikhi ya Uislamu, na watu kwa wakweli kwa Mola wao kuacha yale ambayo wameyazoea katika maisha yao na kurudi kwa Mola wao, hapo ndo kwenye salama. Kinyume chake tutakaa, tutaondoka katika dunia, hakuna athari yoyote ambayo mja kaiacha ambayo kwayo atataka radhi ya Mola wake katika maisha akhira. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا بالصلاة.